ποδαράκια, ζάφετσαν κοπούσκα στο μήνε δόζες. Τα στο πομάλο που δεν τα με μήνε στα ραζελιά, τα μισά μοκά μεσέλια. Τα αιτία τρούγκη πολύ, μπας πω τόιο η βολή, σβέτη κουκούιε. Ja samo jedno mogu, kao nekad da ti pjevam, imaj srca, para nemam. Zar dijamanti il briljanti, o zar su tako važni svi ti dragulji lažni, kad voliš nekoga koliko tebe ja. Ružice, ružo ruška, strela si ko kruška, sve